أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام. Sunu darsi bi passé ñi ngi won ci yonenti yalla Shu'aib alayhi salam mom lañuy yeggali tollon nañ ci buntu bo xamné mom Shu'aib mu ngi taxawon ci liko yalla sante pour mu jotali ko jam ñi wa ha huwa وها هو ينهاهم عن المنكر مغي ني موم شعيب تخاو دي تري بوبلم نيكو يالا يوني وون سي موي اي نيت مبولوم مولين دي تري لو بون تا لول موي تخاوايو بيب يوننت لول موي تخاوايو بيب جامو يالا موي nga fexé جامو يالا ييغا نيكال nga تري لين لو بون وأخذ شعيب عليه السلام يواجه قومه بانحرافاتهم موم شعيب تخاونا تيم جاكارلو اك اي نيتم سي جاد يا جاد جاد ييغا خامني موم لا نيو تام سي يو بون ييغا خامني موم لا نيو تام ما ديف بور نيو بايكو وهو يدعوهم بكل رحمه والشفقه waye bim len di wo mom Shu'aib muy wo mbokam yi naka lan len don wowe ci yermande ci kaddu yu noy kaddu yu lewet kaddu yu eumb yermande ci lolo len don wo waye kaddu yu eumb ñewent wowu len wo bu deugar wowu len wo bu tar mais wo bu and ak yermande ak ñewent la len don wo faqad kana يستجيس مشاعرهم بقوله يا قومي كودان جيخ لا دان جيخ دان جيخي سين ييك ييك ووتو گيم لين دون وو دا فا دان اوتيليزي اي بات يو خامني سو لين كو واخي بور سين ييك ييك دنا ييغو سين كونسيانس دنا ييغو مون لين يا قومي اي يين سماي نيت O mon peuple bu bolé len ci bopam wa ka annahu yaqulu lahum ana rajulun minkum falimaza la ta'buduna Allah alladhi khalaqani wa khalaqakum litafuzu al fawz al kabir mi ngi melni mom Shu'aib ci jamono yoyu mu don wax ak mbokam yi mi ngi len di wax ne e yen samay nit man kenn la ci yeen lan motax du ngeen jaamu yalla yalla mi nga xamne mo leen bind yalla mi nga xamne mo leen wacce ci kaw suuf lutax du ngeen ko jaamu pour ngeen texe texe bu reey ba loy deg ci lolu moy doomu adam bu jaamul yalla pertna aduna pertna alakhirah bo jaamul yalla ak lo meuna am nak ak ko meuna nek nak ak kula meuna jur ak fo meuna nek so jaamul yalla perte nga doomu adama dal liko jeriñ ci kaw suuf moy mu jaamu yalla mu top yalla subhanahu wa ta'ala lo motax Shu'aib ne len jaamu len yalla mi nga xamne mo len bind pour ngeen taxé aduna waye pour ngeen taxé al-akhirah fa ana la uridu lakum illa al-khayr was-sa'ada man mi dey wax ji wax ju bari ji may wax ak yeen taxaw buma taxaw guddi ak beccëk di wax ngeen di dégg sama kaddu namuma ci lenn ludul ngeen taxé aduna taxé al-akhirah ndaysan aka neexon nit ñi ñu dégg ñi wax ak ñom lan motax ñi wax aka neexon nit ñi di dégg xam ñi wax ak ñom tay ci aduna bi lan motax ñoo ñu di wax xolofi neenañ ku leena sangul ay deglu len wax olof yi nenañ ku leena sangul sa tar la bëgg dafa bëgg nga set dafa bëgg nga rafet dafa bëgg nga leer mais xam nga tay bo yewo fajar ci daara ji nga ni dama nga sangu ji yow dama nga sangu ji kok nga ni dama nga sangu ji nan ki moma gëna bañ ci aduna alaysa kazalik parce que mo dafa japp ne dang ko bañ ta sedd bi nga nan ma sangul pour mom na la baye rek nga tok ni ba sedd bi jeex do sangul parce que lolou jamm la est ce que lolou jamm la jamm la du jamm kon buñ leen nete dem leen ngeen sangu ji xam leen ni ki leen wax dem leen ngeen sangu sen xarit la sen mbokk la mo la bëggal jamm ndax dafa bëgg bo génné ku la gis rek yaangi set mu bëgg la waye ki leena jaamul yalla it kok est ce que sa non la xola senegal bo fi ne nit ñi jaamu leen yalla bayi leen bokalé nit ñepp méré la ñepp lay méré ak ki dafa sof han ñu jaamu yalla ay na jaamu yalla rek bayi ñu han lu muy waxe ñun way xolal gayn julli sa julli rek ñun bayi ñu rek waaw allahu akbar dañ lay def ay non te pourtant yeen jang ngeen legi lan la shuaib wax ma urid lakum illa al khair wa sa'ada beugaluma len luddul lu bax ak jam fa bada alayhi salam yuwajihum bi kulli al athami allati yaf'alunaha mu commencé nak ndaysan di len attaquer ci bepp bakar bu ñuy def mu commencé di len attaquer di ci wax sank bu may ñew fi dañ ma bet ak ben question ñu né oustaz mané ñu né ma est ce xam nga téla allar ba carré xam ngeen allar bay carré téla lan téla allar bay carré moy allar bu xamné kenn du ci sangu kenn du ci foot kenn du ci tukki kenn du ci takka jabar kenn du ci xam nga fan la yegi lol njaago bi ñi fotal njaago bi mo ñew wër ba son ñew na tay di awma fot ñu ne ko lutax mu ne tay la allah ba kare fuma dem ñu ne ñu fotu ñu tay maniko ha mu ne mo wa maniko fotal ñu ñun genn fot bi amu fot ko nit ñi dañoo bari bida bari ay bokale bari shirk tay sé lolou ñuy wax yépp do dekk mu ne tay de moy allah ba buñ dul añ ñen do añ day Allah rabbu buñ dul añ doko deg de tay dem ken do añ ken du ndeg doko deg won gi kay bok ci mais ay tiaxan rek Allah bay carré moy lan bis yep la lu bon xew su fekke dama ben bis bo yakar ne bis bi bis bu bon la jangen ci alquran ci suratul haqa imam bi sank bi muy jité timis ban sar la jang al haqa jang ngeen ci yalla subhanahu wa ta'ala muné sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin ban bis mo dess mbugal mi mako tagat sen kaw jurom ñaari guddi ak jurom ñetti beccëk ban bis mo ci bokku bisi ñaata la jurom ñaari bis samedi dimanche altiné talata alarba alkhamis aljuma jurom ñaar kon ban bis mo ci bokul yalla neena mbugal ma don mbugal qawmu ad jurom ñaari guddi la yu andak sen jurom ñetti becc ban bis mo ci bokul kon bis bo gis rek lu bon xewna ci lu ba xewna ci xam nga ban bis moy bis bu ay gaaf moy bis bi nga xey moy yalla bis bu ay gaaf la ci yow ban bis moy bis bu baax moy bis bi nga xey jaamu yalla suba ba ngon moy yo fi yalla bis bobu fet la ci yow may ay alar bay carré ken du tukki ken du sangu ken du foot ken du maye jabar ken du lu nek ñu wax ay tiaxan rek fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyam kulluha lillahi la tadur wa la tanfa ki don jangale tawhid lol la wax mune bisi so xeye defal lula neex besi ay jaamu yalla lañ bes du jeriñe du loré bes lu mën bes bi mënul dara kon nit ñi nañu dello ci seen xel xamne yalla lañuy jaamu kën du jaamu ay bis suayb bokku na ci lim wax gaay ci bakkar yu ndon def fa qala lahum wa awful kayla wal mizan wa awful kayla wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistatil mustaqim wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin surat ash-shu'ara aya 181 ak aya 184 waye bok na ci lim len wax wa qala lahum fi mawdi'in akhar waxna encore ci benen barab ci benen sa ci sar bobu batay ci benen wala ci benen sar ci suratu a'raf aya 85 aya 86 munelen qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizana wala tabkhasu an-nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wala taqudu bikulli siratin tu'idun wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin sunu borom subhanahu wa ta'ala neena su'aybu day taxawna ci ligeyal ma mu nek peuplem mbokam yiko yalla yoni won lan la len wax mune len wa awful kayla na ngeen matal nat bu ngeen di mat na nat na mat Allahu akbar xana nitu suaybu am nañ ay seut ci senegal di nga gis ci senegal ay commerçant yo xamne bu ñuy jaay li ñi nat du mat kan ci yeen mo mësa tukki joge dakar jëm ci amna benn dekk bu tuddu foot lan lañ fay jaay ay mango ak ay nangam nangam da ngay romb ñu yoro benn pan ne la panu mango fekk ci biir pan bi luñ ci def ay keuyit mango bi juroomi mango ñoo nekk wala juroom benn wala juroom ñaar ñu ne la pan la fekk ci biir ay keuyit lañ ci def wala gerte bu ñoré nga gis jaay kat yi dañuy jël benn keuyit def ko ci biir kaas bi ba mu xaw ki ñu ne la kaasu gerte fukki dërëm wala ñaar fuk est ce que kaas la bu dee nga dem ci jaaykatu këriñ yi dañuy noral plateau bi wala blanche bi ñu damm égéew bi buñ ko tegee rek mu daanu te xamuñu ne di natt di ko wàññi musiba naaru laay la te yàlla wax na ci quran waylun lil mutaffifin xurwa ca safara ñi pesé ñoko mom al mutaffifin moy jaay kat commerçant yi ñi nat diko wañi ñan mune alladhina iza talu ala nnas wa iza kaluhum aw wazanuhum xam nga ayé bi lu mu ci tek ala yazunnu ulaika kana ñi def li yaakaru ne yowmal qiyam nga ñew ñu taxaw ci kanam yalla di pesel nit ñi diko wañi ak di nat diko wañi shuaybu bokku na ci liko yalla yoni won moy mu defar economie gu rewam ñoñu dañu détruire won économique bi jaay kat yi buñ doon jaay dañuy wañi blanchi ak natti pc yi moy li am tay mu ne len wala takunu minal mukhsirin bu len bok ci ñi perte moy ñi defane li ñuy def dañ ci am bénéfice jël mbiri diko noral pour bénéfice bi bari tek amo ci dara yowmal qiyam safara nga jëm mune len wazinu bil qistatil mustaqim su ngeen di pesa na ngeen tud blanche yu ma seuk yo xamne li ngeen di nat dafa ay mat yu juk ngeen koy pesé diko jaayé nit ñi nat bi na mat su ngeen di pesé blanche bi na nek blanche bu manu blanche bu juk bu bax xana ki dafa ñewon suñu jamono tay li bok na ci suñu problème ñun wa sénégal moy blanche yu baxul ak nat budul mat bu ñuy mankel bokk na ci lim leen wax moom shuaybu wala tabkhasu an-nas asya'ahum bulen satch mbir nit ñi bulen pertlo nit ñi waaw ko wara jaay kilo han ba ci jaay katu yap yi ngay wara jënd ñaar fukki kilo yap ñu jaay la fuk ak juroom ñent satch ben kilo bi ci niñ koy defé yow do xam soko jëndoon leg nga indi ko dem ci benen pc kat wala nga am pc sa cœur blanche nga tek ko ci nga gis ne manké na gis nga lepp rek pour bëgg am am fekk xamo yow lolu ngay sacc lolu ngay jëma triyane nit ñi dafa ne am nga wallahi bala ngay xamne amo nga dé bala ngay xamne amu alalu jambu yi nga don lek nga dé duggu bammel yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci li ñuy laaj nit lan tazula qadama abdin yawm alqiyamah hatta tusal an arba'a khisal nit bu ne cipp yawm alqiyam ñent lañ koy ñeuk laaj bokku na ci an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu alal ji nga am foko jele ak foko duggal deureum bu nek dinañ la laaj foko jele so tonto fi ngi ko jele ñu ne la foko duggal allahu akbar fo jele khalis bi nga ne a man de nangam ak nangam ñu ne la bi ngi ko amé ba paré foko duggal kon kuy am utal am bu dagan jigéni l'islam yi demb yi bu seen jëkkar daan xey dañuy koy gungé ba ci buntu kër gi ne ko ragalal yalla ci ñun ni jaay mu na ñu ne yaangi xey ñu ne waaw mu na ragalal yalla de lepp lo indi ci kër gi na dagan ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara kon li ngay indi ci kër gi na dagan ngay indi ci kër gi fexel mu dagan bo amé jabar ju mel nonu recc nga jabar ju lay soñ ci jaamu yalla di la ye jogal julli fajar di la ye ci nga liggey liggey bu baax ne la ñun même bo amul dara ñibisil bul fi indi muk lu haram ndax ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara wax na deug de kan mo mënu muñ safara ken mënu ko muñ xif nak mën nga ko muñ mën nga xey suba ngon wor do lek do nan gis nga dang ko muñ mais safara wallahi mbokk yi wallahi wallahi wallahi xalu safara bo deug sa tank sax li lay dimbali rek moy nga teggiko do ko ci bayyi mu continuer wala ha Allahu akbar yalla ñu yalla jubal mune wala ta'saw fil ard mufsidin bu len dox ci kaw suuf diko yaq yalla day téré ku yaq suuf wala tufsidu fil ard ba'da islahiha suuf bokku na ci likoy yaq tay bo waxe xalé yi bu len yaq suuf ñaagar na yaq suuf moy jël ndox diko toyal wala jël ay dem Allah ba di ci soti wala diko tilimal wala jël mbalit soti du lol ngeen di wax mo yaq suuf yalla namu ci lol wala tufsidu fil ard ba'da islahiha bu len yaq kaw suuf njaalo da yaq suuf sacc da yaq kaw suuf nguur jigen da yaq suuf di jaay di sacc nit ñi di bañ blanche yi di jaay faux jaxase mbir mi di jaay lu primé yoyep da yaq tay xolal tay lima deg ci radio bi ben way bu fekk jabaram ak jig ak goor ci kawlalam bi mu dajje buntu bi fekk len ñom ñaar ci bir jabar ji sango mbaj mi poñe jeuker ji nako boy dugg sama neek do feug dede mom mo am fitu poñe jeukeram nan ko lutax ngay dugg ci neek bi te feggo dama jeuker ji la ñew rek ubi dugg fekk len ñu teud mu jog poñe ko nako lutax ngay dugg te feggo est ce lool mo wara nek wax bi lool wara nek wax bi Allahu akbar yalla yalla yeureum chaque jour nga deg Senegal lu la ray chaque jour legui chaque jour chaque jour mom kay bo beugé deg lu bo bugul deg rek bul deg lu radio yi bok na ci lim len wax mom Shuaib mune len wattaqul ladhi khalaqakum moytu len ki len bind wal jibillatal awwalin mom mi len bind mom mo bind ñi len fi jitu won demb mo bind sen mam adama mo bind ñeneen ñi fi jitu won ñep koku bindon ñoñu demb yeen ñi tay mom mo len bind kon na ngeen ko moytu na ngeen ko ragal wattaqul ladhi khalaqakum moytu len ki len bind ragal len ko waye ñew na ci benen aya mom shuaib mu ne len qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum deug lu leer ñewna mu baye ko ci sen borom lu leer nañ ñewna joge ci sen borom wacc ci yeen lu leer nak bu la dikkele yow lu la ci war lu leer bokki lu leer su la dikkele lu la ci war moy jeur rek jeffe qad ja'atkum ñewna ci yeen bayyinatun lu leer nañ min rabbikum baye ko ci sen borom kon ngal la way wa fa awful kayl wal mizan matal len nat bi ak blanc yi wala tabakhasun nas asiyahum bu len sacc mbiru nit ñi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha bu len yaq suusi ginaaw bu ko yalla defare zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin lolou mo gën ci yeen bu fekke ne gëm ngeen yalla waye bok na ci lim london tere mom shuaib mu ne len wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun ay la tajlisu bi kulli tariqin tukhawifuna man amana bil qatl bu len tok ci yoon yi di dak nit ñi di len wagn di len teru di len terroriser kep ku bëgg dem ci shuaib ne man julit la gëm la yalla ñu ne ko bo fa démé dal lay reey mo la fay fekk di la reey bu len def lolu xam ngeen ne tay bokku na ci li tax nit ñi amuñu fitu jaamu yalla ngay dégg ku la né wallahi alazim xamna né dundu alquran ak sunna dong moy dëgg waye man légui numay def ñëmewuma samay mbokk ñëwuma semaine bi passé am nañ xalé bu jigen bo xamné dafa bëggoon ñibi seen dëkk waye dafa paré pour jaamu yalla commencé bayyi tiaxaan bayyi tubé yim daan sol bayyi budi bayyi robbu yu boni bayyi xéssal bayyi mess commencé muru légui nak mu ñëw né damay ñibi fouté ñu né ko mbaa bo ñibé duñ la génné ci li nga né mu né aha kay bu may tek sama tank ñu may ci génné kay gis ngeen légui ça veut dire que nit ñi xéssal mésu sol yu bon dangal deglu musique ndialo am ay far nga dëkk ku mel nonu ci kër gi do ko wax dara mu ñëw ginnaw suba né damay jaamu yalla nga ne ko seytane nga li kenn du ko fi défé ndax mag ñi xamu ñu won li lool moy sénégal yow da nga contre mag ñi kon légui man lima dégg fofu moy mag ñi dañoo d'accord ci dangal dañoo d'accord ci xéssal hein dañoo d'accord ci mess kon dañoo d'accord ci am far dañoo d'accord ci déglu musique kon est ce que loolu yéenu na maana mu maana veut dire que nit ñi ñoo bon bugguñu ku baax soo bëggee baax ñu ne la déedéet yow dong doo ko fi def ci dëkk bi waaw ndax dëkk bi da ngaa fekk ñëpp kenn melul ni nga bëgg a mel kenn melul nii waaw loolu lu muy tekk bu kenn melul nii rek kenn warta baax motax bepp yonent so ñewé di wax ak nit ñi da ngay am jafé jafé parce que yow li nga indi lu baax la té nit ñi xamuñu lu baax ba tañi tok ci yoon yi di terroriser nit ñi bu kenn jaamu yalla bok na ci lim leen wax mune wazkuru in kuntum qalilan fakassarakum fateliku leen bi ngeen touté yalla bari leen ay bi dem bok ci ay tere planning familial ndax di ngeen tuuti won yalla bari len ñoo nga am ben jabar am ben dom wala ñaari dom daal ne doyna ay bi yalla ne di ngeen tuuti yalla bari len fa kasarakum nit ñi neenañ buñu planningul aduna bi dootu ñu dundati te aduna bi yep jaay meme ñep d'accord nañ ñan ñoo fi upp chinois yi ñoo fi upp hein ñoo fi upp ñoo gëna peuple ci monde bi ceeb bi ñi lek fum joge tay lepp lu nit ñi di defar di sol di naan di lek di ñan ñoko defar sin ah te ñoo fi upp neene kon kay ñom deug deug waru ñoon am dara bay maye bay jaay way da ngay deug sax ñu dem marché li su chinois mo gëna yomb amna ben way bu tabas gi joté boko ne jënd nga xar moy da bay xar xaru chinois yi e xar xaru chinois yi gis gëri ba ko xaru chinois mu ne waaw bokk na yomb mom lo ko wax rek tak nga soxna mu ne damay xaar chinois yi ñew chinois yi ñew um la ko wax rek mu ne mu kay fofu rek la ko kal ndax ni mu yombé xolal ñu ñu ni ñu bëré té téréwul aduna bi tay seen marchandise seen lepp mo fi dox kon kay deug deug li ñuy naxé naan da ngeen bëri dégg na tayé président de la république mu ne war nañu planning sénégalais war nañu planning ndax dëkk bi légui aduna bi dafa metti nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam kuy planning nga yab yalla wessuul ngay planning waaw yalla bind la wacc la ci kaw suuf bu yalla bu fekkone ne sa papa ak sa yaay dañu planning non yow di nga judd ha ki planning sax mom delowul papa ak yaayam ñukkal bu sa papa amon ben dom rek dal di tejj rubine bi tan na yaay ji demal nga planning doyna doyna boy yi dañu mëna door ciép hmm da ko ciép bi 2 jours lay def légui noy fo nga planning kon est ce ñi nek fi tay di am dom dinañ ñam dinañ juddu kon duñ juddu kon nit na sante yalla benen bi moy bu kenn yaakar ne yow sa liggéey bi ngay liggéey sa salaire bi sa ko ciép bi dewlin bi suka si ngay indi fi yow yaay dundal wa kër gi dedet dundal lo len de nit ñi fofu lañuy juumi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha gis nga bo indi won ciep ci keur gi kenen dina ko fi indi bo fi indi won diwlin kenen indi ko fi ñaata nit ngay xey di rombu ci mbedd mi amna ci ko xamne ndaysan mom amul sax ay tank day tok rek lal mbaranam waye bala 2 heures mu am 1000 francs te dana dekk dana ndik dana agn dana reex lene nga gis ben silma kha bo xamne amna soxna amna ay dom mi ngi keur mi ngi joxe dépasse wala gisulen lol da nga gis la fagn bo xamne amna soxna amna ay dom amna keur deng nga ki neena gis na mère bo xamne silma kha la mi ngi fami bu mak keur gu mak te moko gérer te silma kha la yalla mo yor nit ñi bu kenn yaakar na yow ya yor sa wa keur sa fesque ya ngi xey am nga dara yalla mo bo de legi ñu continue dund bo de est ce salaire bi lay continue ñu len koy fay dama len laaj ñu bari ci ñun suñuy baye de nañ wal deewñ ñu bari ci ñun fi bo don xol jaaka ji fi ñi fi bari ñu tok sen papa de na mais ñom ñu ngi dund ba legi sa papa kan la denk bi mi de bu xey rek de taggu wala sax te yaangi ni di agn di reer tak nga fi jabar ginaawam am fi ay dom uppele ko sax nak yow lu mu amon kon yalla mo yor nit ñi nit na am xel ci yalla amal kuluti ci yalla ne yalla yor nit ñi ken yorul ken shuaib bok na ci lim doon wax ay nitam qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum lu leer nañ ñi ñew na joge ci yalla ñew ci yeen ay mu'jiza tadullu ala sidqi man mi bu ngeen ma xolé man shuaib di ngeen gis ne lu leer lima leen indil moy wone ne deug deug yonent la yalla ma yoni ñewuma rek di wax sama banexu bakkan ibnu abbas neena nitu shuaib yi kanu yaquduna ala turuqat dañ daan tok ci mbedd yi di baare kep ko xamne da nga bëgg dem ci shuaib fa yatawa'aduna man arada al maji' ilayhi ñuy teeru di tekku kep ku bëgg dem ci shuaib kep ku bëgg baax rek ñu teeru la tekku la diglay duma ba nga baña dem motax subhanahu wa ta'ala sunu borom di wax ak ñom wax ji bokk na ci lim leen wax moy wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum fatali ku leen ba ngeen newé nek ñew doole tekku leen dara yalla bari leen ay bokku na ci lim leen doon wax mom shuaib mu ne leen fanzuru wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin wax ji shuaib doon wax ay nitam moy na ngeen bayyi xel ngeen di fataliku di xol ñi yaq kaw su fan lañu mujjé ak yalla fan lañu mujjé mbokk yi jamono yi ñu toll ci adina bi dafa am ay histoire yi fi xew ku nekk war na ci bayyi xel rek mu baña romb ni rek daal di dem tan yi gis ngeen ñi jité won ay réew ay fanwéri at ay fanwéri at ko leen xadafi demb sama ben xarit daf ma netti ben histoire bu doy war ci xadafi dafa am ben katchor bu tuddul Jamal Abdel Nasser xawma Anwar El Sadat ñom ñaar kenn la ci bi mu faato comme bandi la won katchor la won ku daan toroxal julliñ la mudé xadafi ne nañ ko ko jox mu tabaxal ko ben château bir libi amna ben borom xam bu tuddu Abdul Hamid Kishk bi mu deggé lolu xadafi wax mu def ben khutba bu mag mu xass ci xadafi ne ko billahi wallahi bi sengi ñew di nga deñu suuli la ci sahara ba xadafi biñ ko reew ba fa buñ ko suuli ci désert ba ken xamul fuñ ko suuli waji bimu waxe lolou ak legi ñaata at la jégué na fanwéri at ak nangam wax joju borom xam xam bi waxon ko di deug nako bisa nga ñew di nga faatu ñu suuri la ci Allah ba xol ñi mu béwo won xol leen usni mubarak ni mu béwo won libi ge égypte xol leen ki nekkon tunisie xol leen abdallah saleh ay nit ñoo xamantene def nañ ci pouvoir ay 40 ans ay 50 ans tay ken gënu leena torox ci kaw suuf kep ku yaq yalla mo ñu wax ne fi ngay mujjé du baax motax yalla ne wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin xol leen yaq ka di fu ñuy mujjé kon ku yebo rek di rafet di def lu rafet di rafetal so fi nekké di yaq fi ngay mujjé du baax man nga recc nit ñi way do recc yalla amna ben way bu tudon Habib Bourguiba mo yité won Tunisie mu jëntelu dundum da doon wax docteur yi pikir leen ma madé ndax ma noppalu pikir leen ma madé ndax ma noppalu bu son na wax ne bu kenn wor Tunisie mom mo indi won loi ku fa am ñaari jabar dañ lay tecc ci kasso ben jabar kessé mom ma fa téré won mouray ne bu kenn mouru mais gis ngeen fu mu mujjé teud ci sukurat bëgg dé mënul dé mujju mu naan docteur yi pikir leen ma madé unzuru ma halla bi umami sabiqa hina asaw rasul kayfa intaqama Allah minhum wa atabaru bihim khol len demb peuple xet yi len fi jitu won bañu moye yalla na balen yalla jappé ñu moy yalla moy seeni yonent balen yalla jappé nakale len yalla def in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allah baynana wa huwa khayrul hakimin su fekenteene amna lenn ci mbolo mi ñu gëm na ngeen len bayyi ñu jaamu yalla bu fekke amna ñu weddi nañ len bayyi ñoomit ñaari mbolo yoyu ñir gëm nañu muñ di xol digeentem ak ñi wedd seen digeenté ak ñi weddi ba yalla indi mbiram bu atté seen digeenté ñom ñaari digeenté yoyu ñaari mbolo yoyu waye inadun wa istikbar fetterlu ak wawle ak deugar bop dañ koy jang ci nitu Shu'aybu yi ha qalu ya Shu'aybu xola Shu'aybu wax yu bax yep mu len wax lan la ko mbolo ma tontu ñu ne ko as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid wa yu saibu sa julli yi ngay julli da nga julli ba yaakar ne legi dal sa julli gi amna fum la fete ñun ñi nanu bayyi lu sunu bayyi don def han sunu alal ji nga xamne ñun ñoko liggey ñoko ñak nan duñ ci def lu nu neex yow dal billahi yow shaibu ya neex rek lan ngay deg day billahi yeen yeena neex sen jaamu yalla yi ngeen di jaamu yalla sen alal yi ngeen am sa jaamu yalla bi ngay jaamu yalla mo la yobbu ba nga yaakar ne ñun dañu wara bayyi lu sunuy bayyi nekkon sunu alal yi nga xamne ñoko ñakal sunu bop duñ ci def lu nu neex billahi yow shaibu ya neex rek lol da lañ ko don tont tay nit ñi japp nañ ne ku ku nek ci lu bax waro wax ak ay nit yo xamne dañoo sanku dañoo alku sa yo nekke ci yoonu yalla di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala so waxe nit ñi rek ngay gis kanam yi commencé soppeku ñun dal deug deug ñun xamuñu li ngeen di wax deug la xamuñu deug en tout cas ñun dal ñi ngi ci yoonu suñu mami li ñu nekkon ñun ci lañu nekk te kilan la ñun suñu mami li ñu nekkon ci lañu nekk dafa fekkon mamam di fanan ci neegu ñex di war mbam wala fas tok 10 ans di sol ben tiaya mom bimu ñewé mu tabax ben r plus 4 mu sanni mbam ma sanni fas ba ut 4 han wala legui nak mune mom batay ci lay ay mamam nekkon ci la nek du deug ana mbam ma ana pajas ba pajas bi nga sama am don teud ta den cioko di ci teud han epi benen bi gëna reuy moy yalla roy lo wuñu ben mam yalla yonent yalla muhammad lañ wax lañ roy yalla waxul ñu xol mam yi lañ don def ñukoy def ñun yalla waxul lolu fen ci qur'an yalla dane na ngeen ma jaamu roy yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam benen bi moy alal yi sa alal boko amé it nekul na lo ne nga def ci de donte ne ya ko ñak nekul ne alal ji soko ñaké rek lo ne nga def ci dedet alal ji alalu yalla la al malu malullah yalla dala ko denk rek te bala ngay xamne momoko bewal bo dewe legi ñu dem ci compte yi indi million yi jal ko ci digi kër gi dajale dom yi goor ak jigen ak soxna yi yaay jek bay ji ak ñi ci wara am yeb ñu xaj jox ku nekk jël dem yonam te amna ci ko xamne bu jëlé sax duna yal na yalla ya an pa bi mo go quoi pa bi mo go mo monin bi lañuy sédélé quoi parce que pa bi mo go bi do sax papa sama papa de na no boy pa bi dafa go quoi wala duñu wax lol ha li goori lol lañ wax ene say sa nga deg ben xalé bu goor bu ci ne way pa bi dafa ro go way bama dem Italy mu ñu wax sama walu ma dem Italy gis nga amna ño xamni wala ñuy tekki seen baye de ci seen baye de ci seen alalu baye ko kër gogu ñuy jaay wala auto bobu ñuy jaay ci lañuy tekke ñom ñu jox leen seen 1 million ak genn walu ñu départ outali Italy wala Espagne wala France wala gis ngeen kon nak alal ji momo ci lako denk yalla mo lako jox mu xol naka nga ci def lan nga ci def ndax di nga ko ci jaamu bi len suaybu digele jaamu yalla ak bayyi jaamu xeurum ak matal nat ak pc liñ ko tontu moy ñun suñu alal ñoko mom luñu neex lañ ci def ndax sa julli mo la bëgg pousser ba ñun ñu bayyi jaamu ay xeurum lu suñu mami doon def ñun dal suñu alal ñoko mom luñu neex lañ ci def mbokk yi bok na ci liñ wax shuaybu innaka la antal aqil al muttasif bil hilmi war rushd yow dal deug deug ya bax rek yow dal ya bax rek yow ni nga baxé dal nga bëgg ñun ñu baxé yow xam deug mais ñu koy saboté ci baal yoy yow dal da nga bax wala ku bax nga ndaysan lélé nga deg ku né non ki dafa bax quoi mom du def lolu mais ñun nak xam nga ñun tollogu ñu yow fi nga toll bay rek ñun mënu ñu melni yow bay ñu ni rek la nga dekk ne ñaanal mama melni yow affaire ñaan du ko indi de ngay gor gorlu kenn ci ñun ñaan du ko baxal bo bëgge bax da ngay gor gorlu wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana as-salawatuka ndax say julli yi naam an-salata hiya min muqtadayatil aqida julli dafa bok ci li defar pass pass wa min suwaril ubudiyya julli dafa bok ci model forme yi wonene yow jaamu yalla nga ko gis kuy julli xamal ne ki jaamu yalla la wa anna al aqida la taqumu bi ghairi tawhidillah pass pass man ta wir man ta sel man ta deugar ludul mu aju ci kennal yalla ki pass passam bax moy ki wetal yalla way ki bokali ko pass passam wirul way bok na ci pass pass moy nabz ma ya'buduna min dunillahi hum wa aba'uhum bok na ci luy wone ni nit ki pass passam deugerna moy mu weddi bepp xerem lepp luñ don jaamu te du yalla mu weddi ko mëno nek mëno ne sa pass pass deugerna tay alarba jot nga nan alarba bi alarba ay carré la kenn du ci sangu ba pare yow nga am nga islam amo islam wala nga jël ndox diko soti sa bundu kër comme fani ni mu xewé jël ay panu ndox do soti ci bundu kër yi wala nga dem di sétlu ji wala nga dem di gisané wala nga wara def dara nan ah lolou de bala makoy def il faut ma dem ñu xolal ma lan la wara def ku pass passam wër du def lolou julit du def lolou lolou ku koy def moy seungum yalla mo dess yow seungum yalla wirul motax wa nabzi moy sanni bayyi lepp ma ya'buduhu lepp lo xamni daf ko don jaamu min dunillahi tadu yalla kum wa aba'uhum ñom ak seeni bayyi kama annaha la taqumu illa bit tanfiz shara'i llah nit man ta nek julit lu muy jefe sharia da ngay deg senegal ben way ne deug la yen sharia ngeen di dund ñun nak dundu ñu sharia ku dundul sharia yefer nga sharia ku ko dundu rek yefer nga lan moy sharia moy alquran yalla moko wacce buñu waré tekk sey ci lañuy xol bu jigen waré teñ ci lay xol buñu waré julli ci lañuy xol buñu waré atté ci lañuy xol buñu waré wor ci lañuy xol lepp lu julit wara def ci alquran la koy xol mom moy sharia alquran ak sunna legi nak nga ni ah deug ñun dal ay julit lañ mais mom sharia bi mom doynu ba sax boy tak sey do ko defé niko yonent yalla muhammad defé won yow nenen nga koy defé wa lolou musibe la bu la nexé nga bayyi julli bu la nexé nga bayyi wor bu la nexé do def dara ñu ne la lutax nga ni non man julli la waye nak sharia mom amna lu ko upp doole inna lillahi wa inna ilayhi raji lan mo upp doole sharia mbok yi lan mo upp doole alquran lan lele nga deg ci ku ne alquran bi rakal la amul ben njeriñ rakal la nal nañ ko bu yag ba dindi diw gi ciox gi rek mo fa dess ciox alquran bu doon ciox la dinañ ko julle ken du julle diw gi ñu bayyi fa la diw gi di julle ciox gi Senegal li fi am kenn mënu ko wax liko waral nak lepp moy rek bëgg fo sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran ñi bëgg fo da ngay dégg ñuy laaj kañ la yowmal qiyam ñi bëgg fo dañuy laaj ci kañ la yowmal qiyam bi sayyite wala na jaamu len yalla ñu yowmal qiyam kañ la di fo nga wax dañu bëgg fo mbokk yi bokk na ci nekk julit mooy ngay jëfe sharia fi tijaarati ci sa commerce wa tabadulil amwali fi kulli sha'nin min su'unil hayati wa ta'amul ci commerce bi ndaysaan Omar ibn al-Khattab da ne ku jangul sharia waro nek commerçant ana deug ku jangul sharia waro nek commerçant ku jangul diine waru nek commerçant ci commerce bi da nga wara xam lan la yalla wax so jënde lan nga wara jaayé xolal tay waye ci jëflante alal da nga wara xam lan la l'islam wax ci alal yi mais ñun lo ne ngay def sa alal ya ko mom waaw lela nga gis sax ku ne tuté gis sank bi ngay tekki mu ngi koy daw sank ba leen nga koy tek lela nga di ku ne sumay leblé ñaar fukk lay leblé waye kuy fay fanwer ngay fay lol lan la riba la amna ci sénégal ño xamné li ñuy liggéey wécc dañuy moné bu ñu xéé rek 100 francs yo indi buñ la ko joxé ñom ñu ngi lay délo 90 100 francs yo joxé perte nga 10 francs amna ñu xamni ci marché yi lañ nek bu jigen ñi jaay daano nga ñoo ñu label la nga dem jënd jënd bo ñëwé buñ la labalé 2000 nga fay 2500 wala 2000 nangam wala riba bobu non la amé ci banque yi non la amé ci pamikasi non la amé non la amé non la amé di lek riba rek di dem té jangeen yalla mu né ñi lek riba duñu def ci mukk ci kanam sa yu joggé dañuy daanu gis nga fi nek amerique dafa daanu europe dañoo daanu lutax parce que riba lañuy lek ñom ñoo dem bu reconnaître né banque yépp fayt ndax riba bu upp ñom ñoko waxal seen bop ndax né nañ intérêt yi ñi laaj nañu dafa upp motax banque yi daanu yalla mo wax deug innal ladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu ash-shaytan min al-mas ñi lek riba duñu jog muk yowmal qiyam ludul buñuy jog dañuy jog di daanu melni ku seytane ja ku jinne japp ku jinne japp non muy joge di daan non la banku riba yi ak dekk buy lek riba di def kon alal bi islam dafa la sante boy jeflante nga xam li l'islam wax fa hiya luhmatun wahid la yatafarraqu fiha al-i'tiqad was-salah ken dune l'islam dal suma nexe ma julli wala suma nexe ma def li ma bayyi li mën na takale julli ak koor mën na takale pass pass ak julli non ben dank la dank sax rek mënoko séparer de mënul nek sharia ken mënuko xaj nga def li bayyi li afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya mali am tay senegal ñi di julli ñi duñ julli ñi di wor ñi duñ wor ñi di jox azaka ñi duñ joxe azaka hein ñi di mur sen awra ñi duñ mur sen awra ñi di sang sen yaram ñi duñ sang lool amul ci l'islam yalla xamul diine bi nga xaj ko ñaar jël li bayyi li lool amul ci l'islam da ngeen di jël lepp la ngeen bayyi udkhulu fi silmi kafa la wax dugul len ci diine ji lepp bu len ko ngarale mais tay xolal dekk bi lele nga rombu ay julit sa yaram day daw kagn ngay xamne ñi ay julit lañ rek lu nga leen no tuddu ñu wax la seen tour soko wédde sax ñu génné carte d'identité non pourtant deug la dé fatima la tuddu deug la dé carte d'identité bi ngay xol do nga xamne ki julit la su julit démé nak ba carte d'identité lañu xamé ni julit la war na xolaat bopam mbokk yi lool mo doon dar su tay bo amé ay njum té ñu ngi koy dégg jéggulu ñu ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top inshallah ba alar ba bi di ñewat ñu continuer wat ci shuaib alayhi salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh